سورة صاد مكية وزن دي سورة صاد دا لا مكي سرا مناسبات تبيا ظاهر دي ذكر دي فسر كم قسم را او فجي كم اغا اصول ثابت سو او بيا پر طريقة دا اغا تاكيد ثابت سو لك فا اغا مكي ثابت سورة كي چوا والقرآن صاد دا خدا اغا مقطعات قرآن يو سدي والقرآن يزما دي قسم فا قرآن دي ذل ذكري چه آغا قائم دو ذكر دي او آغا مقسم بهي چه دي آغا قدي دي كي محذوب دي چه آغا قسم پر اكي آغا دلتا محذوب پر سرق دوتي نو ببارا آغا دلتا ور سرق داتي چه آغا والقرآن يزما دي قسم فا قرآن ذل ذكري چه آغا قائم دو ذكر دي نو پا دغا باني دي دي قسم بي پر دغا باني چه آغا دا قدغه چې دی دا توحید چې دی ثابت انو التوحید ثابت چې ان التوحید ثابت یا ان التوحید حق توحید حق دی او یا دا او تفسیر دا چې ان ما قال به الا اهل مکه هغه باطل باطل دی او یا امام مسیح کې چې من امر کما قال کفار مکه نو پر دغه باندې چې من امر نه دی امر كما قال لك تشوين دي كفار مكة بل الذين نو شاقة شنري نو تنغل بل الذين عتسان كفرون شدي كفر كري شدا علي مكة في عز ذكر دي هغا فعزت كدي يعني دي فا تكبر كدي فحميت كدي لك خبر نمني فرتكبر باني راج وش قاتل تو مسلمات كدي كم دير عرقنا مجهلا كري دي من قبلهم مكتر دي من قرنين دي قرنوس دي قرننا مهلا كري نو فنا دو هغو اواز کړي په دغه وخت کې چې د عذاب ورته رالی ولا تخین مناس دغه ولا ته دغه لام چې دی دا په نیز د دغه شیبوي او د خلیل هغه وایي وایي دغه لام چې دی دا هغه لا دی چې مشابه دي لیسه دی خو دا چې ورسره ځای د سر تعالی د دې چې په زیادت په سبق نو اوس دته بیاره بیا نوی احکام پیدا شوی دی نو دی په یو نو احکام سره نو هغه نوی احکام چې ودته پیدا شوی دی هغه دا دی چې دغه چې ور سره راغلی ده نو بس بدی ګرځو عمر پر احیانو باندې داخلیش او بل دا دی چې د ده به دا اسم و خبر دواړه ذکر نه وي یو به خامخا په کښې کې هغه محذوف وي نو په دې ځای کې هم ګوره پر فین باندې دی داخل شوی دی نو به دا چې ولا حين حين منا دلتبا محذوب بالحين انا هذا حين باسم دلات دابا بيقول تخبرت ولكن ندي حين حين مناس وقت مناس ندي وقت لا سواني ندي وقت وقت لا سواني ندي لكي شي عذاب ارتران نو بناده وديكو اواز وكي نو نارا وكرا لا دا عذاب تخلاصن اوازونو كي لكن هذا ولا حين حين مناس ندی دا وقت وقت خلاص وانی دا عذاب نو وقت دی اللی کڑی و دا عذاب خلاص او بعد بیا وای دا غلا چی دی دا دا پار دا نفتی دا جنس دی و بیا غای چی او سر زای دا سوی دا پار یو چی تی و مانا دا نفتی دا تا نفتی دا جنس دا پار چی تو مشابه بی لی سی تی و ماس بیا پا عمل چی بیا دا دی سا اگر تفری کوی نو و عجب دوی تعجب کوي ان د دې ته جا چې راغلی دي هم دوی ته منذرون منذر هم د دې ته وقال الكافرون وای کفار چې هذا ساحر کذاب دا ساحر دی درواغ ویون اجعل الالهه ایا ګرځولی دي الهه اله واحدا یو خدای ان هذا دغل شیء شیء عجاب تعجب شي چې ګټه خدای نه یو مردا دونه دې خدای په دې کورو کې پراته یې په دې کلو وطنو سارو چې دا دونه خدای دې دا یو خدای شدی یو بل وانطلق تقوى في المرء الاعلى هذا ملاي اعلى هذا بذيب مشرع هذا زند جوريس مجي نور جوا والاندارك دا نور جوا يعني قال ان دا ان ببارك السيس يعني بي ان فجي سرك امشو تاسي تقوى في واسبروا وتصبروا في على ان يأتيكم فرقون خدايان وصبروا في هذا خبر تريد وإن هذا أي لشيء شيء يراده زمش سمراديه فمزدع كاته ما سمعنا مرزد يعني بهذا فتدى في الملة الآخرة فبل ملت من خبر ندر وسار يدين إن هذا ندر دام إلا باصطلاح جزانة وسوي شيء أو أنزل أي أنا جنس عليه فرد الذكر ذكر من بيننا دما بين سلمش مشجر دفاتي إذا تذكر عليه دي بفرمو دون السبالة بدلين بل هندي في شك فشك من ذكري على وإجماع ذكر سار بل لما يسوق دي ندي تكلي عذاب عذاب ما أغيه دم تكلم محذوفة ده مو كدو إزما عذاب تكلي وي دي دي دي شنا وي ويلي أنا وستو إزما عذاب تكلي ندي أما عندهم كفنيز دي خزائن ورحمة خزائن در رحمة ربي كدرستا دي العزيز الوهاب أغا ألا شهغا عزيز دي أو وهاب بخون قيلي كدا خزاني وسرت نجد خزاني وسره إبارة خنوة تهيبه دا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم تدوي نبوت نور كوي نو منع بوكي أنا أقول نجي وسره أم لهم كدوي لرملك السماوات باشيد أسمانو دوال أرض يوزن ديك وما بينهما نو قد يرتا خدوي جي وسيجي كت أسباب أحسن أسباب كي وسيجي دا الله سر دي مقابلة وسيجي جند ما هنا عليك محزون من العذاب ألا هواي وجند ما دا ما دا فارد تكمل دي دا يوم كشني لشكر هنا عليك فتغذيك معزوم ما من الأحزاب دا فقاني نشتروسة دا عمدا فقاني نشتروسة يوم نشتر دي ما تسوي نو دا كون شيء نم قد دبت تكتب قلو قبلهم مكتب ترمين قوم نوح قوم نوح آغا دما هل اتنصاب تكذيب يقريو قد دبت قبلهم قوم نوح وعاد وعاد وفرعون وزن أوتار قبلهم قوم نوح قوم نوح الاسلام دما هل اتنصاب تكذيب يقريو قوم دا عديان آغا تهود سالي على الإسلام تكذيب يقري أو فرعون جاء آغا دا موسى على الإسلام تكذيب يقري أو فرعون أو قوم فرعون ذو الأوتار وزاغا وعاد هو فرعون دا يعتق فرنوح دي لاندي تر قوم دي خذيهم قوم در لوت أو يعتق دي شفرا قوم بني عاتق دي شفر قوم عاتق دي نوم مرفوس نو قذبت قبلهم قوم نوح أو قذبت قبلهم فرعون قذبت قبلهم ذو الأوتار او ثمود او دا غرقم نو هغا دا تفضيب کرده سمودانو دا خبل نبی او قوم نوچه قوم دلتا الاسلام بیا دلتا الاسلام تفضيب کرده او اصحاب الائفة اصحاب باقشه شد شعيب علیه السلام تفضيب کرده اولای قدر الاحزاب جنگی این کل ندی هاریو الا قذب الرسول اغا تفضيب الرسولان کرده فحقا ثابت سوي لي عقابي عقاب ما أفضل يا خلق